Книга пророка Ісаї, розділ 54. Ликуй, неплідна, ти, що не родила, закричи з радості і веселися, ти, що пологових болів не знала. Бо більш дітей у покинутої, ніж у заміжньої. Це слово Господнє. Розшир місце твого намету. Нехай розпустяться запони твоїх осель. Попусти довше твоє мотуздя, вжени кілки глибоко в землю. Бо ти розкинешся праворуч і ліворуч. Твоє потомство успадкує народи. Покинуті міста заселить. Не бійся, бо стиду не зазнаєш. Не соромся, бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більше не згадаєш. Бо твій муж, твій творець, Господь сил, його ім'я, твій викупитель, святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Немов покинуту і засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку у молодощів відсилати? Каже Бог твій. Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палким гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе жалко. Каже Господь, твій викупитель. Воно зо мною тепер так, як за днів Ноя. Як я був поклявся, що води вже не затоплять більше землі Ноя, отак клянусь не гніватись на тебе і не сварити тебе більше. Гори зрушаться, і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе жалко. О, безталанний, бурею киданий, безутішний, ось я кладу основи твої на малахіті, підвалини твої на сапфірі. Зроблю зубці твої з рубіну, твої ворота з каміння гранату, всю твою огорожу з самоцвітів. Усіх твоїх дітей Господь буде навчати. Великий мир буде проміж дітьми твоїми. Основа твоя буде справедливість. Від гніту ти будеш далеко. Нічого не будеш більше боятись, далеко і від страху, бо не наблизиться до тебе. А як хто нападе на тебе, то станеться не від мене. Хто ж зважиться стати на тебе, впаде перед тобою. Це я створив коваля, що роздуває на вогні вугілля і виковує за своїм ремеслом зброю. Я також створив і руїнника, щоб нищив. Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх. Таке їхнє право в мене, каже слово Господнє.